www.attabligh.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وكما قال السابقة، دوستو بزرگو، یہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ہے جس کے متعلق خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر العظیم، یہ بڑا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے. اور بھی فرمایا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے تین اشرے ہیں، اور تینوں اشرے میں اہم اہم چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آتی ہیں، عطا ہوتی ہیں. عمر اس کا رحمت ہے، تقریر اول رحمت رحمت ہے. اس کا ورما بہت بیان کرما کے رہتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث والد بھی بیان کیا ہے. رحمت ہے، اب کیا مطلب رحمت کا؟ رحمت ہر وقت ہی ہے، تاکہ کوئی وقت کوئی لمحہ رحمت سے خالی ہے. اگر کسی وقت رحمت کا گوار ہو جائے تو ہمارا بھی رواج ہو جائے گا. ہر وقت ہم اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہر وقت ہے. مگر شیاطین اندر سے سرکش تو ختم کر کے، اللہ کی رحمت ہر وقت اللہ کے ہمارے ساتھ ہے. خاص طور سے رمضان شریف کے اول اشرے میں تو خاص رحمت کا سوال بھی کرتا رہا کرتے رہا چاہیے. اللہم آتنی رحمتن اناد و بیان شرط کرامتی کی دنیا ہو جاتے ہیں، اللہ ہم رحمت کا دعا کرتے ہیں تاکہ دنیا آخر کا شہر ہو پائے. رحمت کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کی رحمت ہی کارامہ نہیں. وہاں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت کے بہت بڑے حصے کو اپنے یہاں محفوظ رکھا ہے، جو قیامت میں مومنین کو کام آئے گی. اس رحمت کا زیادہ حصہ مومنین کو کام آئے گا. حضرت مجددی صاحب لکھتے ہیں کہ کفار سے رحمت کا کوئی تعلق نہیں، مومنین کے بھی نہیں. ہم گناہ گار ہیں، امت المجرمت رب الغفور غفور. یہ امت معاصی میں مبتلا ہے اور طاعت میں بجا جاتی ہے. ایسی امت کو رحمت کی زیادہ ضرورت ہے. جو مجھے کہتے ہیں بڑا مقصود مجھ کو معلوم ہوتا ہے، اس رحمت کا حصہ زیادہ حصہ امت محمدیہ پر حاصل ہوگا. ایک وہ لوگ ہیں جو گناہی گناہ کفر عصیان سے کوتے لیے رحمت دیتا. ایک وہ لوگ تھے جو صالحین تھے، ان کی عبادت کو جنت میں لے جائے گی، رحمت کے ساتھ ہوگی. ہم امت مجرمہ کا گناہ کار ہوتا ہے، تعاج بھی کرتے ہیں اور معصیت بھی کرتے ہیں. اس امت کو رحمت کی زیادہ ضرورت ہے. وجہ جیسا بات ہے، مجھ کو مخصوص ہوتا ہے کہ حضور اللہ کی رحمت زیادہ اس امت محمدیہ کو امت مجھے بتو رب الغفور، امت گناہگار ہے رب غفور. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مقرر کے طلب کی ٹوپی پر مطلب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر مقبول طرف کھاتا تھے، جبکہ آپ مقبول تھے، معصوم تھے. ایک مقبول حضرت آدم علیہ السلام بھی دعا فرماتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. مارا گیا تھا، بہت سے لوگ تھے وہاں، سیدھی صاحب کو خود بیان کر میں یہی بیان کیا. یہ امت گنہگار ہے، اس وجہ سے رحمت کی لازم ہوتا ہے. یہ امت ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اس بنا پر اس وجہ کے بلانے میں حال نہ کر دیا اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مبارکباد اس شخص کے لیے لیکن سید الاستغفار کی کثرت. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے قلب پر ایسی چیز آتی ہے جس پر گنبد سمجھ نہیں سکتا, میرے قلب پر ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ میں ابھی استغفار سو سو مرتبہ کرتا ہوں. کیا کیفیت آتی تھی معصوم کو, کیا کیفیت ہوتی تھی کوئی سمجھ سکتا ہے غیر معصوم نہیں سمجھ. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ایسی کیفیت ہوتی تھی جس کی طرح پہ استغفار فرماتے تھے تو ہم کو پھر کیسے استغفار کرتا ہے تاکہ گناہوں کا وزن ہوتا رہتا ہے, اس کا اثر ہوتا رہتا ہے. مبارکباد ہے وہ شخص جس کے صحیح پہ بھی استغفار کی کثرت ہوئی. استغفار نبی بھی استغفار کرتا ہے. جب نبی کے قلب پر کوئی اتنی چیز دے تو وہ پتی سمجھ بھی نہیں سکتا کیا کیفیت ہوگی, میرے قلب پر کوئی ایسی کیفیت دیکھی میرا پہ استغفار کرتا ہے. اس بنا پر استغفار کی کثرت ہوئی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اسی طرح سے اس اشرائی کو مفرد کر گیا ہے, اول رحمت درمیان مفرد. اب اس کی کیا کیا توجہ ہے خود شیخ علی صاحب نے لکھا ہے جو بھی اس مہینے میں مفرد کا سوال بکثرت کر گیا ہی اس اشرے پر کال کرتے ہیں. صبح بولیے اس تحجد کے بعد حل میں مستقبل ہی نہیں, کیا کوئی مفرد طلب کرنے والا ہے, کوئی روزی طلب کرنے والا ہے کہ نہیں. مستقبل معلوم ہوا کہ استغفار کی ندا ہوتی ہے, جو استغفار کرنے والا استغفار کرے تب یا مفرد کرے, یہ ہر سم ہوتا ہے. رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت لٹتی ہوتی ہے, جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے, جو جگتا ہے پاتا ہے. ہمارے حضرت ماں محمد شاہ حسین اللہ صاحب پڑھتے تھے, ہمارے والد وغیرہ بھی یاد کیا تھے. رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت لٹکی ہوتی ہے, جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے, لگتا ہے وہ پڑتا ہے. مفرد مہینہ یہ اشرے اٹھتا ہے, مفرد کا مہینہ ہے, مفرد کا اشرا ہے. اتنا بڑی بہت بھی یاد آیا اپنے لیے بیان کرنا, اللہ تعالیٰ ہمارے بھی مفرد. اللهم اغفرني ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ہماری بھی مفرت فرمائی, ہمارے والدین کی مفرت فرمائی, تمام امت کی مفرت فرمائی. بھوک نہ کرو کریے امت کی, پوری امت مفرت کی پہنچاتی, ان کے لیے دعا بھی کرو. معاصی میں ہیں ان کے نکلنے کے لیے دعا کرو. تم کو عرض دیا جائے گا جب اللہ کے بندے ہیں, اللہ سے دور بھی ہے تبھی اللہ کے بندے ہی ان کے لیے دعا کر. کشتی پر بزرگان دین جا رہے تھے, ان کے ساتھ میری تعلیم تھی, اور ایک کشتی عیاشوں کی گزر رہی تھی, اوباشوں کی. کسی نے کہا حضرت جس کا تجربہ بہت تھا نہیں کیا ہے اس نے نہیں, جس کو مریض نے سنایا عجیب بڑے لوگ کہتے ہیں کشتی سے جا رہے, وہ بزرگ بھی جا رہے تھے, ان کے ساتھ متوسطین مریدین بھی جا رہے تھے, اور کچھ عیاشی فراشی میں جا رہے تھے. کشتی ظاہر ہے کہ صالحین کو کم گوارا ہے, ان کا حضرت یہ لوگ نے بدوا کی تھی, یہ لانا ہے بدین لوگ ہیں, عیاش فراج بد دعا کرے. شیخ نے کیا دعا کیا, اے اللہ سب کو جنت میں پہنچا دے. اب مریدین کو نہیں سمجھ لائی بات, کہاں حضرت ہم نے تو بد دعا کے لیے کہا, کون کا وہاں تھاری تجربہ کر رہے ہیں, حضرت تھاری صاحب تجربہ کرا رہے ہیں. شیخ عطا اسکندری کی کتاب اس میں نکال دیا, حضرت ہم نے تو بد دعا کے لیے کیا ہے, ہم نے ان کے لیے جنت کی دعا کر دیا. میری تھوڑی دیر پر سے دور ہوا, ایسی دعا قبول ہوئی उसी कष्टी को उन्होंने तोबा कर लिया उसे अयासी असम अल्लाह ताला के मजबूती तो बंदे हो गए फरमाया कि तुम्हारा क्या है अगर ये गुनाहगार भी जन्नत में जाए तुम्हारा क्या हाल है चुनाचे कष्टी पर उतारे हुए और कष्टी से जब साहिब उतरे तो औरतें अलग थी ऊपर कर रहे उसी वजह दोनों के दिल में तक आ गया वो अलग अयाशी पहाची का दौर देखो वो पता नहीं अयाशी पहाची लेकिन वो बुजुर्ग में तो आ गया अल्लाह सब कुछ है नहीं बना दिया अल्लाह का हर दुआ को वो सब भाई सब मकबूल हो गए मरहूम हो गए कश्ती से जब उतरे हैं तो दोनों अलग उतरे औरतें अलग और मर्द अलग इतने दिन में तमीज होगी उनको कि हमको ये काम नहीं रहना है जिस बंद में गए उसे मैं खाना कर दिया और मैं कहता जिस बंद में गए उसे खानका बना दिया ये हजरा जिस बंद में गए उसे बहुत मशहूर है बहुत पहाशीर कहता है अरे वो आयस वायस का तशीफ ले गए वह तीन बजे जैतून पर तकलीफ किया वो कभी गिरता है वो तमाम औरतें जो ख्वाहिशें थी सब मिलता है सब तारे मेहंदी लगाए हुए थी इतना रगड़ने लगी खून बनने लगा एक एक तकरीब में पहुंचा दिया खुदा अगर इस बार शहीद मां मोहम्मद काशी साहब फरमाते थे जो आए इनको कहते हैं मां शहीद मां शहीद रोने लगी दारों के लाख गम घबराओ नहीं तुम अपने संस्थाओं में से जिसे चाहो निकाल कर दो जो चाहूं करो बहरा जो हुआ हुआ और क्या ऐसी हुई विद्यार ने घोड़ों के चना डाल करने के लिए उसमें दाखिल हो गई जहाज हुआ बालक उसमें वो औरतें किसी ने कहा आमले पड़ गए थे उन औरतों किसी ने कहा बताओ तो उस हालत में अच्छी थी या ऐसी पहाड़ी में या अब अच्छी है यहां उस वक्त में क्या अच्छी थी हम पता के नाफरमान थे उस वक्त अब पता के हम अल्लाह की मुक्ति पर बना रहे और हमारे ईमान के लिए हालत है कि अगर पहाड़ पर रख जाए बता नहीं कर सकता एक बंद में जिस बंद में गए उससे मैं खा रहे थे एक तवज्जो में कहां से कहां पहुंचा दिए इन लोग तवज्जो मालूम बन गए अल्लाह ताला ने उन पहाड़ियों को अहलुल्लाह से बना दिया आमले पड़े हुए थे कहा उस वक्त अच्छी थी या अब अच्छी कहा उस वक्त क्या अच्छी थी खुदा के नाम मान थे अल्लाह ताला के यहां मकबर के दरवाजे खुले थे ये अशय उदा है रहमत है और मकबरत मकबरत के तारे बने इसी तरह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे कल पर ऐसी कुछ कैफियत होती है जिसकी पर हम मकबर करते हैं उस कल की कैफियत कोई मोमिन समझ सकता है न वली समझता है न बुद्धू कोई नहीं समझ सकता क्या कैफियत होती है नबी की कैफियत को गैर नबी समझ ही नहीं सकता कैसे मकाम पर होते हैं कौन सी चीज होती थी जिसकी बराबर इसे अखबार फरमाते हम में कौन सी चीज है इस कबाल के मुंतकिल में तभी इस्तेफा नहीं करते वहां तो सगायर नहीं सगायर को नबी पास होता है नबी मासूम सगायर से भी होता है लेकिन अब जो चाहे जिसके कहे नबी के मुताबिक भी जबान दराजी होती है नबी सगायर से भी पाक होता है ये अपने को गुनाहगार करता है अगर मुजरिम शहजा में गुनाहगार अगर मुजरिम शहजा में मुजरिम हूं अलमो तरफ से बेदम्बी मैं अपने गुनाहों का इतराज करता हूं नबी कहता है हम समझते हैं कोई जरूरत नहीं नबी आला मकाम पर होता है इस्तेफार के भी आला मकाम पर होता है जो उसके दर्जात है उसको दर्जात ही है बल्कि इसी इस्तेफार मेरा आला मकाम उसको हाथ लेता है क्योंकि नबी सबसे ज्यादा झुकता है तो अल्लाह सबसे बड़ा बुलंद करता है हम तो थोड़ा धमका लीजिए समझते हैं हमसे बड़ा कोई नहीं नबी इस्तेफार करता है अंदर मोहतर भी अस अलग मसल जिसकी वह तहे भेजे कि इतिहाद में मुझे भी गरीब لانے مجھے نہیں کہ رام سے توبہ کرنا کیا ہماری یہ بات ہے کیا نبی نے اپنے کو مٹایا اللہ نے اس کو بنایا جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہم تقلیم کا بڑا سنتا ہے وہ عمر نظر سے اگر سارے صاحب میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا شہر میرا اڑا دیا کسی نے یہ حضرت حائی صاحب کا اور یہ مامو میں دبا تھا سب کا ایک طریقہ ہے بتاؤ ہمارے حضرت مامو مدما صاحب قریب نشچے کرتے تھے اچھا بتاؤ احمد جیسا کسی نے اپنے کو مٹایا شیخ کہہ رہا ہے مرید کے بارے میں احمد جیسا کسی نے تعلیم نہیں کہا یہ بڑھایا نہیں مٹایا جس نے مٹایا احمد نے اسے مارا شاہ بدر علی صاحب شاہ بدر رحمان صاحب کے اجر نے فرما میں کہتے احمد جیسا کسی نے مٹایا کیسے مٹایا مولانا کو ایک مار کے تماشا اسی سنگ پڑھ رہا سر نہیں اس کا نتیجہ ہوا کہ یہ کر دیا سب کے سامنے کہ احمد جیسا کسی نے مٹایا جو اپنے کو مٹاتا ہے جس نے مٹایا اپنا نام و نشان میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا شوہر میرا اڑا دیا کسی نے اللہ تعالی دربار میں مٹانا یہ اپنے کو بڑھانا ہے نیستی ہستی کا ذریعہ ہے نیستی بہتی رب رہ نیستی میرے دوستوں کو یہ رات ہے وارت ہے بس نبی بھی استفار کرتا ہے تو بری استفار ہی کرتا ہے اپنے کمالات پہ نگاہ نہیں کرنا ہے اپنے ذرات پہ نگاہ کرنا ہے جتنا ذرات پہ نگاہ کرو گے وہی اللہ کے طرح گی الج تو فخری آج بھی میری نبی سنتا جو فرماتے ہیں الج تو فخری علامہ شاہ دیکھتے ہیں کہ سب لوگ اپنے عبادات کے لیے کھڑے تھے اللہ کے دربار میں میں آج ہی لے کے گیا میں اندر چلا گیا سب لوگ بدماری رہتے ہیں آج لوگ پکڑے دوستو اللہ تعالیٰ یہ رمضان یہ سب جیسے موسم ہوتا ہے ترکاری کا پھلوں کا اسی طرح یہ موسم ہے عبادات کا طاعات کا اپنے کو بتانے کا اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے یہ سب مہینے وقت شہر اس کی قدر کرنی چاہیے اللہ کی جو ہوائیں چل رہی ہیں نصیب کی تعلق کی نسبت کی اس سے تعلق کرو اس کو لو ادھر آ رہی ہے وہ ہوا لوگ کامیاب ہوں گے اور غفلت گزاروں گے جیسے وہ جی رہ جائیں گے کیسے اور رمضان گزر جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس اوقات کی قدر کی توقعیں اس میں آپ بتائیے اگر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بارے میں وجہ رکھتی صحیح پتی اس کے پارے کر لیا ابھی جائیں گے تو مبارکباد ہے وہ شخص اس کے لیے جس کے صحیح پہ اعمال میں اس سے پار کی قدر اس وقت ہمارے مسائل اس سے پار کی بہت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں بن رہی سے اس کے پار تو ہمارے مانے کیا ان بنا پر اپنے کو لالو روپیہ کیا مقصد ہماری اگر اللہ قبول کر لے سب کچھ ہے ہم سے بڑھ کے بدل کوئی نہیں ہوتا جانوروں سے بدل پتھروں کی جگہ ہم کو ملے گی وقوع تو ہے نہ جہنم کے گندے کا لوگ ہیں اور پتھر ہیں پتھر میں جگہ ملے گی آگ میں جلو گے اور تیسرا ایسا کہا ہے اس کو میرے نام جب رحمت کا عبادت کرو گے استغفار کرو گے کیا ہو اس کو میرے یہ بھی کہا جنم میں جاؤ جہنم سے جان مل جائے گی تو منظور گیا علی نار وہ اس کے رجح پکڑ پہلے نار کہا ہے پرانے کی وہ منظور گیا علی نار وہ اس کے رجح نہ پکڑ پاؤ کامیاب وہ ہوا جو جہنم سے بچا لیا گیا جنم میں داخل کیا ہم سب لوگ بھی بات کرتا ہوں میں نے اپنے کو توجہ متوجہ کرنے کے لیے اللہ مجھے بھی ان باتوں کے استحضار کی توقع دی زندگی گزر رہی ہے زندگی تو گزر ہی نہیں میرا پر اس زندگی کی قدر کی اللہ ہم سب کی توقع دے تو ایسا مختصر سے بیان ہے جو اپنے لیے ضروری ہے آپ سب کے لیے ضروری ہے پورے مسلمانوں کے ذریعے اس کو پیش نظر رکھیں تو ہم تو مرنا ہے اور جانا ہے यहाँ ले जाना है, अल्लाह हम सबको इसकी मार्फत अदा करवाए, दुनिया की नेस्ते की और आखिरत के बका की मार्फत हो जाए, काम हो जाए। बड़ा दुआ की अल्लाह तला से हम सब लोगों को तरीके जन्नत की मार्फत और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।